Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Τρίτη και 2 ο Μάρτιος, ακόμα μια μέρα με όλους εδώ παρόντες και παρούσες. Όλα μαζί τα θέματα στην ατζέντα και απλωμένα γύρω να σε πιέζουν όλα μαζί από όλες τις πλευρές. Και με την πανδημία και με τα κρεβάτια που μειώνονται και με τον Λιγνάδη και με τη Μενδώνη και με τον Γκούγια και με την αγωνία βεβαίως για τη ζωή του απεργού πείνας, του Δημήτρη Κουφοντίνα. Και με την αγωνία για το δημόσιο διάλογο. Εγώ τουλάχιστον θα βάζω αυτό μπροστά. Με απασχολεί, με καίει το θέμα. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να είναι πιο πολύ, πιο ψηλά η συζήτηση για το τι είδους δημόσιο διάλογο κάνουμε. Στην ουσία γίνεται, αλλά γίνεται πάντα με μία αφορμή. Τι θέλω να πω. Τι θα έλεγε ο νεκρός αδελφός μου τώρα που βλέπουμε να συζητάτε για τα αιτήματα του Κουφοντίνα, λέει η αδελφή του Χρήστου Μάτη, του δολοφονημένου αστυνομικού, στην επίθεση στην τράπεζα από τον Κουφοντίνα. Και από την άλλη πλευρά, και αυτό παίζει όπως βλέπετε, είναι παντού σε όλες τις ειδήσεις και δικαίως και σεβαστός, απολύτως σεβαστός ο πόνος της γυναίκας αυτής και απολύτως η άποψή της σεβαστή. Αλλά είπαμε, τους νόμους δεν τους φτιάχνουν οι συγγενείς των θυμάτων και ευτυχώς που δεν τους φτιάχνουν οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί νόμος θα ήταν η αυτοδικία. Από την άλλη, σας έλεγα και χθες, εγώ σήκωσα στα χέρια μου τη σωρό του Παύλου Μπακογιάννη και δεν θα γίνω δολοφόνος για χάρη σας κύριε Μητσοτάκη, και τα λέει ο γαμπρός, ο πρώην γαμπρός του Μητσοτάκη. Και η ανάρτησή του, ενώ έγινε είδηση σε κάποια μέσα ενημέρωσης, ξαφνικά σβήστηκε. Οπότε αυτού του νεκρού ή μάλλον αυτού του συγγενή νεκρού την άποψη δεν θα την ακούσετε τόσο δυνατά, δεν θα βγει τόσο, δεν θα γίνει ρεπορτάζ το βράδυ στα δελτία ειδήσεων. Πώς να το κάνουμε, δεν θα γίνει. Και εκεί ακριβώς οι νεκροί θα είναι εκεί ο καθένας με το δίκιο του που είναι απίθμενο και που δεν μπορείς να το αλλάξεις με τίποτα. Οι συγγενείς των νεκρών επίσης θα είναι εκεί με το δίκιο του ο καθένας, και το ερώτημα που έχεις να απαντήσεις, γιατί με τα υπόλοιπα δεν παίζεις, τι να πεις και στον ένα συγγενή και στον άλλο συγγενή, ότι έχει άδικο. Το μόνο που μπορείς να πεις είναι ότι σεβαστώ αυτό που λες, αλλά τώρα κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Και το μόνο που μπορείς να συζητήσεις σοβαρά είναι το πόσο ακούμε τις δύο πλευρές αυτές. Δηλαδή, αν αυτές οι δύο πλευρές έρχονται να κάνουν επίκληση στο συναίσθημά μας, να μας θυμώσουν, να μας εξοργήσουν, να μας βάλουν σε μια διαδικασία να σκεφτούμε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, έχω ένα πολύ σοβαρό ερώτημα: πόσο δυνατά ακούγονται οι δύο αυτές φωνές και πόσος χώρος δίνεται στις δύο αυτές φωνές. Και αντιστοίχως, πόσος χώρος δίνεται στην Γενική Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής, την κυρία Νικολάου, και πόσος χώρος δίνεται στην συνήγορο του Κουφοντίνα, την κυρία Κούρτοβικ. Και αντιστοίχως, πόσος χώρος δίνεται στα κινήματα που φωνάζουν ότι δεν πρέπει να υπάρξει απεργός πείνας, και πόσος χώρος δίνεται στο επίσημο κράτος και σε όσους λένε ότι η δημοκρατία δεν εκβιάζεται κλπ. Και όλα αυτά με φόντο την πανδημία. Χιλιάδες ανθρώπων εχθές σε μία πορεία στο κέντρο της Αθήνας, και όπως φαίνεται κάθε μέρα θα υπάρχει και μία πορεία στο κέντρο της Αθήνας μέχρι να υπάρξει δικαίωση στην απεργία πείνας του Κουφοντίνα, ή μέχρι να έλθει το απευκταίο. Το απευκταίο, ναι, γιατί απαντώ με αυτό και στο καινούριο εφιολόγημα. Εσείς θέλετε κυρίως το θάνατο του Κουφοντίνα για να ξανακαεί Αθήνα. Κρατήστε τα, βάλτε τα λίγο στην άκρη, και όχι μόνο η Αθήνα και το Ηράκλειο και τα Χανιά και οπουδήποτε αλλού, και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα. Κρατήστε το λίγο στην άκρη αυτό. Έχει ενδιαφέρον αυτό για το ποιος θέλει πραγματικά το θάνατο του Κουφοντίνα. Αλλά σας έλεγα όλο αυτό με καμβά από κάτω την πανδημία. Να που θα κολλήσουμε από την μεγάλη συγκέντρωση που έγινε την ώρα που η Αττική βράζει από κρούσματα, χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο. Έλα τώρα να πεις εσύ σε αυτούς τους ανθρώπους, κάτσε στο σπίτι σου, μη βγαίνεις να διαμαρτυρηθείς, γιατί τώρα έχουμε πανδημία. Και καταλαβαίνετε πως δένει όλο αυτό πολύ γλυκά και πολύ όμορφα όταν θέλεις να επιβάλλεις περιορισμούς. We will always remember the life that you gave. He fought for his country and died for her cause. Against British invaders he hated their laws. From the dawning of freedom from slavery's chain, he gave his young life and did not die in vain. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and nine comrades had fought for their rights. Set Ireland free, they gave up their lives. Αυτό βεβαίως είναι το Spirit of Freedom, γραμμένο για τον Bobby Sands, που τέτοιες μέρες το 1981 ξεκινούσε απεργία πείνας στις φυλακές και που μετά από 66 μέρες απεργίας πείνας πέθανε, και όσα ακολούθησαν δεν φάνηκε να είναι και πολύ προς όφελος της Βρετανικής κυβέρνησης που τον οδήγησε στην απεργία πείνας αρχικά και στο θάνατο. And we bid ye farewell. Francis Hughes, Ray McCreesh, Patsy Hara as well. Joe McDonnell, Martin Herson, Kevin Lynch, Ken Dougherty. Along with Thomas McElwee and Michael Devine. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and nine comrades, they fought for their rights. Set Ireland free, they gave up their lives. Many years has rolled by since you left us in tears. Your names forever will ring in our ears. And the time that you left us was the year 81. And for you Tinbridge martyrs, the struggle goes on. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and nine comrades, they fought for their rights. Set Ireland free, they gave up their lives. Βεβαίως η ιστορία κάνει κύκλους και βεβαίως οι ταυτίσεις δεν είναι πάντα απόλυτες. Γιατί διαμαρτυρόταν ο Bobby Sands, γιατί ξεκίνησε και αυτός και άλλοι 9 κρατούμενοι που τελικώς πέθαναν όλοι από την απεργία πείνας, τη μορφή αυτή του αγώνα τους για να αναγνωριστούν ως πολιτικοί κρατούμενοι από το καθεστώς το Βρετανικό. Βεβαίως το ζήτημά μας ήταν ο αγώνας της Βόρειας Ιρλανδίας για ανεξαρτησία, και με αιτήματα, τα επιμέρους αιτήματα, που μερικά θα μπορούσατε σήμερα να τα χαρακτηρίσετε, μα καλά, γι' αυτό να έχει το δικαίωμα να δέχεται μία επίσκεψη, ένα γράμμα και ένα δέμα κάθε εβδομάδα, γιατί αυτό απαγορευόταν τότε στους κρατούμενους, ειδικά του ΙΡΑ. Να μην είναι αναγκασμένος να φοράει τη στολή της φυλακής. Ναι, ναι, τέτοια ζητήματα ήταν. Ούτε καν μεταγωγή από το Δομοκό στον Κορυδαλό. Πολύ πιο απλά θεματάκια. Που όμως, βεβαίως, γιατί και γι' αυτό γίνεται μια μεγάλη συζήτηση, είναι δυνατό να μην μπορούμε να λύσουμε στα δικαστήρια μια διαδικασία για το πώς είναι η σωστή μεταγωγή. Λοιπόν, όχι είναι η απάντηση, διότι δεν είναι η μεταγωγή, διότι από πίσω υπάρχει μια σαφής πολιτική τοποθέτηση, μια σαφής εκδικητική συμπεριφορά εις βάρος του συγκεκριμένου κρατούμενου. Και καλός ή κακός, αυτό είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή και όλα τα άλλα είναι οι αφορμές για να έχουμε να συζητάμε. The band's on fire, it's a pyre, and the bodies are burning. still alive. But as the papers have assured me, I won't be for long. So this is how it... Και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας. Και όλα αυτά εν μέσω ίσως της χειρότερης φάσης που περνά η Αττική, της χειρότερης φάσης που περνά η Κρήτη, σίγουρα, που μέχρι τώρα περνούσε χαλαρά και στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα με πολύ, βεβαίως και η Κρήτη έχει 55 νεκρούς μέχρι σήμερα από την πανδημία, αλλά με τις κλινικές και με τις εντατικές να είναι να μην έχουν ξεπεράσει ποτέ το 50%. Τουλάχιστον μέχρι πριν από 20 μέρες. Και ξαφνικά να φτάνουν στο 60-70, το βρετανικό στέλεχος της γρίπης έχει κυριαρχήσει, λέει στο Ηράκλειο. Είχες μέσα σε 2-24 ώρα 8 νεκρούς στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, στο Ηράκλειο, με πράγματα που δυστυχώς δεν φαίνεται να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Και πάνω εκεί έχεις τις διαδηλώσεις για τον Κουφοντίνα. Και είναι έτοιμοι κάποιοι, και το ακούω με σοβαρότητα, και στο ερώτημα αν κολλάει στις διαδηλώσεις για τον Κουφοντίνα, η απάντηση είναι ναι, παιδιά, ξεκάθαρα. Να είμαστε ξεκάθαροι και στην Αθήνα και στην Κρήτη και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στη Θεσσαλονίκη και στη Λέσβο, παντού, παντού. Ναι, στις διαδηλώσεις όταν μαζεύονται τόσοι άνθρωποι, προφανώς υπάρχει κίνδυνος και προφανέστατα κολλάει. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Δύο εκδοχές. Επειδή τώρα έχουμε τον κορονοϊό, αφήστε τον Κουφοντίνα να πεθάνει ή μην υποστηρίζετε το αίτημά του για να μην κολλήσετε κορονοϊό, για να μην εξαπλώσετε τον κορονοϊό στην κοινότητα και για να μην έχουμε χειρότερα. Ωραία, μία εκδοχή, βάλτε τη στο τραπέζι. Εγώ λέω ότι υπάρχει και μία άλλη. Ακριβώς επειδή υπάρχει ο κορονοϊός, ακριβώς επειδή σπρώχνετε τους ανθρώπους στο να διαδηλώσουν, διότι δεν μπορεί να απαιτείς να μην διαδηλώσουν ή δεν μπορεί να θεωρείς ότι μία κοινωνική, έστω και σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, εγώ δεν λέω ότι είναι όλη η κοινωνία ασχολείται με το τι θα κάνει ο Κουφοντίνας, ξεκάθαρα, όχι. Αλλά εχθές υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι στην Αθήνα. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι στις πόλεις που κατεβαίνουν. Υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις γι' αυτό. Και όσο προχωράει η κατάσταση προς το απροχώρητο, τόσο θα σοβαρεύουν οι αντιδράσεις. Λοιπόν, είναι λόγος η πανδημία να το σκεφτείτε διπλά? Δηλαδή, αν δεν το σκεφτείτε για τον Κουφοντίνα, μήπως να το σκεφτείτε για τους ανθρώπους που διαδηλώνουν? Ή έχεις μουλαρώσει και είσαι εκεί που λες δεν με νοιάζει και ο Κουφοντίνας να πεθάνει, και στο κάτω-κάτω ποιοι είναι αυτοί που διαδηλώνουν? Κάτι αριστερό, μπαχαλό αυτό. Μωρέ, άντε να ξεπαστρεφτούν και αυτοί. Άντε να ξεπαστρεφτούν και αυτοί με τον κορονοϊό, να ησυχάσουμε. Μήπως γίνεται με ένα σπάρο δύο τριγώνια η δουλειά, ε? Και η Λίνα Μενδώνη να παραδέχεται ότι αυτή η δική της επιλογή ήταν ο Λιγνάδης. Διότι κοίτα να δεις τώρα, άμα σου έχει σώσει την καρέκλα, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός, άμα τον έχεις καλύψει, γιατί δεν ήταν προφανώς, γιατί πριν, θυμάστε ότι πριν από 20 μέρες η κυρία Μενδώνη έλεγε εγώ τον γνώρισα 3 μέρες πριν από την ανάθεση της δουλειάς. Τώρα μας λέει ότι ήταν δική του επιλογή, δική της επιλογή ο Λιγνάδης. Άρα εγώ λέω ότι κάτι μεσολάβησε. Άρα εγώ λέω ότι ενδεχομένως κάποιος να είπε ότι κοίταξε να δεις, η καρεκλίτσα είναι εκεί, παρά τις γρατζουνιές την κρατάς ακόμα την καρεκλίτσα, δεν σε τραβάει κανείς να φύγεις, τουλάχιστον από την κυβέρνηση, αλλά κάτι δεν πρέπει να δώσεις κι εσύ, ε? It fell into the city by the bay. It liquidated his estate. Now he sleeps upon the bed. και ένας κούγιας να συνεχίζει να ρυπαίνει τον δημόσιο λόγο και ένας κούγιας να πέφτει όλο και πιο χαμηλά με την ανοχή, ελάτε να το παραδεχτούμε, με την ανοχή της κοινωνίας, με την ανοχή και του μηντιακού κατεστημένου, διότι έχει μικρόφωνο ο κούγιας. Και η τελευταία του αντιπαράθεση είναι με μια κυρία Κατερίνα Καινούριου, την οποία θα σας ομολογήσω την αμαρτία μου, αν και δουλεύω στην τηλεόραση τα τελευταία 11 χρόνια, περίπου 11-12 χρόνια, δεν ξέρω, δεν την έχω δει ποτέ, ποτέ στην τηλεόραση. Δουλεύει στο Open TV, είναι η κυρία Κατερίνα Καινούριου, είναι παρουσιάστρια εκπομπής, από ό,τι έχω καταλάβει. Τον έβγαλε μια μέρα, δεν τα είπε όπως ήθελε ο κύριος Κούγιας, τον στρίμωξε και μπράβο της. Αν και δεν είναι εκπομπή ενημερωτική από ό,τι καταλαβαίνω, είναι εκπομπή lifestyle κλπ. Αλλά είχε τα κότσια και μπράβο της, της κυρίας Καινούριου, ξανθιά, καλύπηγος, δεν είναι αυτά χαρακτηριστικά για να μην μπορεί να κάνει μια σοβαρή αντιπαράθεση με τον Κούγια, και του την έφερε. Και ενώ περίμενε ότι θα περάσει ζάχαρη, τελικά του την είπε. Και βγήκε μετά ο Κούγιας, ακούστε τώρα να δείτε για το πώς γίνεται η συζήτηση, έτσι δηλαδή σας λέω συνέχεια ότι στα κανάλια δεν βγαίνουν οι απόψεις, υπάρχει έτσι ένα μονομπλοκ, εδώ υπάρχει μονομπλοκ στο Facebook σιγά σιγά και γι' αυτό έχω να σας πω πολλά στη συνέχεια και για το τι μπορούμε να κάνουμε και αυτό θα είναι μάλλον το θέμα που θα δώσει τον τίτλο της σημερινής εκπομπής. Αλλά μισό λεπτό να τελειώσω με τον Κούγια. Αφού λοιπόν στράβωσε με την κυρία Καινούριου, μετά βγήκε στα social media και είπε «Είναι επαγγελματίας κυρία της Μυκόνου». Άκουρα να δεις πώς μιλάει, δηλαδή οι άλλοι είναι επαγγελματίες ομοφιλόφιλοι. Έχει ένα θέμα τώρα ο Κούγιας, προφανώς έτσι. Προφανώς, τι πάει να πει το επαγγελματίας, εσύ τι είσαι, επαγγελματίας τι. Επαγγελματίας τι, επαγγελματίας ρήπος του δημόσιου λόγου. Και την είπε επαγγελματία κυρία της Μυκόνου, γιατί επειδή προφανώς πηγαίνει η γυναίκα στη Μύκονο. Και εγώ δεν θα υποστηρίξω τώρα ούτε την Καινούριο, εγώ βλέπω μία αντιπαράθεση. Και μετά αφού βγαίνει Καινούριο, ακούστε, έχει κι άλλο μετά, έχει κι άλλο. Μαγκιά μου και τιμή μου, του λέει η άλλη. Και θα κάνω κι εγώ μήνυση, γιατί μόνο αυτός είναι καλός ποινικολόγος, εμείς δεν έχουμε δικηγόρους να κάνουν μηνύσεις. Και τι είναι αυτό, και τι εννοεί με το επαγγελματίας κυρία που μου προσάπτει, λέει η Καινούριο. Και μπράβο της και ξανά μπράβο της και μαζί της και με τα χίλια. Και μην την έχω δει ποτέ. Διαβάζω τη δήλωσή της αυτή. Η εκπομπή από ό,τι καταλαβαίνω είναι στυλ με νεγάκι, είναι στυλ τέτοιου είδους. Αλλά δεν πειράζει. Όταν τίθεται το θέμα της αξιοπρέπειας του καθενός, αν απαντήσει όπως πρέπει να απαντήσει, εγώ λέω μπράβο της με τα χίλια. Να βλέπουμε και Καινούριο, να δούμε τι είναι, γιατί εγώ δεν την έχω δει. Αλήθεια σας το λέω. Και μετά βγαίνει ο άλλος, να μην πω κανένα χαρακτηρισμό, γιατί κάνει και μηνύσεις. Βγαίνει αυτός ο ρήπος πραγματικά της δικηγορίας και λέει δεν εννοούσα εσάς, άλλη παρουσιάστρια του Open TV εννοούσα. Ρε αν έχεις τα κάκαλα, πήγαινε ρε και πες ναι εσένα εννοούσα και πάμε στα δικαστήρια και πάμε να δούμε τι εννοούσα. Δηλαδή καταλαβαίνετε με τι και όλα αυτά για την υπόθεση Λιγνάδη φυσικά, έτσι δεν είναι καμιά αντιπαράθεση προσωπική του Κούγια με την Καινούριου. Είναι για την υπόθεση Λιγνάδη και για το όλο αυτό σοου που στηρίζει ο Κούγιας εις βάρος των θυμάτων, απειλώντας τα θύματα, προσπαθώντας να καλύψει έναν παιδεραστή, δεν τον λέω εγώ παιδεραστή, τον λέει το βούλευμα το οποίο εκδόθηκε και που λέει για 30 χρόνια δράση εις βάρος ανήλικων με τέτοιου είδους ορέξεις. Και σε αυτή την κουβέντα έχει τον Κούγια να ρυπαίνει, το ξαναλέω, το δημόσιο διάλογο. All the saints will come gathering home. Tell the story how we overcome, and we understand it better by and by. Oh, by and by, when the morning comes, all the saints will come gathering home. Λοιπόν, όλα αυτά που λέτε προσπαθείς να τα βάλεις σε μία σειρά, να τα χωρέσεις όλα μέσα στο κεφάλι σου, και όχι μόνο αυτό, αλλά να καταφέρεις να τα βάλεις και μία σειρά, να κάνεις μία εκπομπή για αυτόν που είναι απέναντι εκεί, για εσάς που είστε απ' έξω και ακούτε αυτά τη μία ώρα, τα 55 λεπτά, και να πεις, ρε παιδί μου, ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα της επικαιρότητας. Να προσπαθήσεις να δεις τι κρύβεται λίγο από κάτω, αν μπορείς να βοηθήσεις σε αυτό το δημόσιο διάλογο. Αν μπορείς λίγο να τραβήξεις μερικές κλωστές και να συζητήσεις μερικά πράγματα σε όσο γίνεται πιο νυφάλιο, πιο ψύχρεμο επίπεδο. Δύσκολο, δύσκολο να βάλεις λίγες μουσικές στη σειρά που να μην ή τέλος πάντων να μην είναι εκεί για να μαυρίσουν την ψυχή κι άλλο όσων αυτές τις μέρες τα ζουν όλα αυτά από κοντά, είτε στη μία υπόθεση, είτε είναι τα θύματα του Λιγνάδη, είτε είναι ο ίδιος και η οικογένεια του Κουφοντίνα, και βεβαίως οι άνθρωποι που βλέπουν ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κατάφορη αδικία, είτε είναι βεβαίως τα θύματα του κορονοϊού, είτε είναι οι άνθρωποι που αγωνιούν, οι άνθρωποι που δεν βρίσκουν αυτή τη στιγμή κρεβάτι στην εντατική, και που για όλα αυτά πραγματικά βλέπεις ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά τον δημόσιο λόγο, τον δημόσιο χώρο που μπορεί κάποιος να εκφραστεί, να πει την άποψή του, και το βλέπεις να στενεύει όσο γίνεται, όσο πηγαίνει και περισσότερο. Σας έλεγα και χθες, κατεβάζει, λέει, το Facebook, κατεβάζει συνεχώς και επιβεβαιώνεται, υπάρχουν και ρεπορτάζ πια, και η εταιρεία Teleperformance, υπάρχει μια αποκάλυψη από την εφημερίδα Documento ότι είναι η Teleperformance πίσω από αυτό. Καλά, γνωστό ήταν ότι έχει αναλάβει του Facebook τον έλεγχο, την παροχή υπηρεσιών, εν πάση περιπτώσει, για το περιεχόμενο. Τα ελληνικά hoaxes που έχουν αναλάβει τον έλεγχο των fake news μόνο δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, και όχι μόνο ότι δεν συμμετέχουν, αλλά ο αρχισυντάκτης τους, που είναι συνεργάτης του Facebook στην Ελλάδα, βγήκε και είπε ότι το Facebook τα έχει κάνει μαντάρα με το πώς διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή το θέμα Κουφοντίνας. Και εγώ θα σας το πάω λίγο πιο πέρα, και πώς θα διαχειριστεί το επόμενο και το μεθεπόμενο θέμα που θα υπάρχει μια κοινωνική αναστάτωση και που θα υπάρχει μια αντίθεση σε κυβερνητικές επιλογές. Αν σήμερα κατεβαίνουν τα post για τον Κουφοντίνα, αύριο, προσέξτε, τα post που είναι υπέρ του Κουφοντίνα, γιατί αν γράψεις ο Κουφοντίνας να πάει στη δικαιοσύνη να βρει το δίκιο του, δεν θα στο κατεβάσει η Teleperformance, ξεκάθαρα πράγματα. Και αύριο μπορεί να σου κατεβάσει το post για την εναντίωση στο νόμο της Κεραμαίος, γιατί ο νόμος είναι νόμος και τι θέλεις τώρα. Για μεθαύριο μπορεί να σου κατεβάσει το επόμενο που έχει να κάνει, ας πούμε, με τις ευθύνες της κυβέρνησης για το ότι δεν ενισχύθηκε το ΕΣΥ, διότι τι να κάνουμε, οι κυβερνητικές επιλογές ήταν αυτές και εσείς πάτε κόντρα. Και άμα αρχίσεις να το μεγαλώνεις, όχι με το 1984 που ξεκίνησε η χθεσινή εκπομπή, με καταστάσεις πιο βαριές, να μην πω τώρα λέξεις χούντες και τέτοια, αλλά μισό λεπτό τώρα. Εντάξει, παραδέχομαι. Ένα στόχος, ένα στοίχημα που έχεις να κερδίσεις όταν και εσύ παίρνεις ένα κομμάτι του δημόσιου λόγου και είναι ακόμα έστω δύο άνθρωποι, ένας πληθυντικός αριθμός από την άλλη να σε ακούει, είναι να είσαι και εσύ ψύχραιμος και να τα βάζεις τα πράγματα όσο γίνεται πιο νυφάλια στην σειρά και σε αποφασίσει αυτός που ακούει εκεί έξω. Μία πρώτη απάντηση θα ήταν να κάτσεις να βρεις, μια πρώτη απέτηση μάλλον, θα ήταν να κάτσεις να βρεις μια απάντηση. Ωραία, το Facebook αρχίζει να μπλοκάρει τις αναρτήσεις, και το Facebook φαίνεται να αναλαμβάνει ένα ρόλο όχι μόνο ελεγκτή των fake news, αλλά ελεγκτή και των news γενικότερα. Βγάλτε το fake. Τι κάνεις που έχεις παραχωρήσει με την θέλησή σου τα τελευταία χρόνια σε μία πλατφόρμα την δυνατότητα να ορίζει, να γίνει το χωνί για το τι θα έχεις ως ενημέρωση μπροστά στον υπολογιστή σου και τι θα βλέπεις τελικά στις οθόνες σου και ποια από όλη αυτή την πληροφορία που κυκλοφορεί θα λαμβάνεις. Απάντηση στο δεύτερο μέρος. Κρατήστε μόνο τον τίτλο και ως τίτλο της εκπομπής της σημερινής. Φτιάξτε τους σελιδοδείκτες σας και θα εξηγηθώ αμέσως. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 2 ο Μάρτιος του 2021. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και αυτό είναι ένα από τα site που μπορείτε να βάλετε στους σελιδοδείκτες σας. Αυτό εννοώ. Ότι την ώρα που εμείς εκχωρήσαμε στο Facebook την δυνατότητα να διαλέγει αυτό τι θα μας δείξει για να μας κατευθύνει, εάν αυτό επιλέγει να παίρνει θέση και να δείχνει κατά το δοκούν ότι γουστάρει, βεβαίως υπήρχαν και διάφορες οπτικές που έλεγαν ότι έτσι και αλλιώς ότι ήθελε το Facebook σου έδειχνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει φαίνεται να υπήρχε και μία συσχέτιση του αλγόριθμου, του περίφημου, γιατί με τους αλγόριθμους μάθαμε να ζούμε, με το ποιοι είναι οι φίλοι σου, με το ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου, με το που έχεις κάνει like, με το τι σε ενδιαφέρει εν πάση περιπτώσει σε αυτήν τη δημόσια σφαίρα να βλέπεις και ότι αναλόγως έβλεπες και αυτό που ήθελες και βεβαίως τις διαφημίσεις που έρχονται γύρω-γύρω. Και εκεί παίζεται, παιδιά, το μεγάλο παιχνίδι. Λοιπόν, όπως είχα αναφέρει και στην περίπτωση της Έλενας Ακρίτα, τότε που λέγαμε εδώ από τις πίσω σελίδες ότι αν κόβουν την Ακρίτα από τα νέα, που είναι και ένα όνομα εν πάση περιπτώσει βαρύ, φανταστείτε τι γίνεται πιο κάτω και τι δυνατότητες έχουν οι δημοσιογράφοι, ειδικά οι νέοι δημοσιογράφοι, να ορθώσουν το ανάστημά τους και να αρθώσουν λόγο. Το ίδιο θα πω και τώρα, ότι χρειάζεται από σας εκεί έξω δουλειά. Και συγγνώμη που σας κουράζω ή αν σας βάζω σε μπελάδες, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εσείς πρέπει να φτιάξετε τους σελιδοδείκτες στον υπολογιστή σας. Δεν είναι πλέον επαρκές το Facebook και το timeline του για να έχετε πλήρη ενημέρωση. Ίσως να μην ήταν εδώ και χρόνια επαρκές και να μην το παίρναμε χαμπάρι. Αλλά τώρα είναι πλέον πάρα πολύ σαφές ότι εδώ κάποιος βάζει χέρι στην ενημέρωσή σας. Και τι σημαίνει φτιάξε τους σελιδοδείκτες σου? Σημαίνει ότι χωρίς να απορρίπτω Και ξέρετε, το σωστό είναι αυτό, και θα το έλεγα ειδικά σε αυτούς που είναι από την πλευρά που έχουν την, που είναι ρε παιδί μου, με την κυβέρνηση τώρα, με τη Νέα Δημοκρατία, που εντάξει, τους αρέσει, γουστάρουν, βρίσκουν ότι πηγαίνουμε μπροστά. Λίγο μέσα σου να έχεις ένα ψήγμα ενδιαφέροντος για την άλλη πλευρά, και εσύ πρώτος, πόσο μάλλον οι άλλοι της απέναντι, και εσύ όμως, ο δεξιός, άντε οι ταμπέλες δεν είναι καλές, αλλά τέλος πάντων καταλάβατε τι θέλω να πω. Και λίγο να έχεις το ψήγμα της περιέργειας, ότι ρε παιδί μου, μήπως υπάρχει και κάποια άλλη άποψη, εσύ πρώτος να βάλεις στους σελιδοδείκτες σου, στον υπολογιστή, τις άλλες πηγές. Δεν σου λέει κανείς να μην διαβάσεις Πρώτο Θέμα και ΑΗ Εφημερίδα. Δεν σου το λέει κανείς. Ήδη τα έχεις μαρκαρισμένα. Βάλε όμως δίπλα. Βάλε. Εφημερίδα Συντακτών, πρώτη-πρώτη. Press Project, φυσικά. TVXS. Το 2020 Magazine. Και βεβαίως ό,τι ο καθένας όπου νιώθει ότι είναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή λέω εγώ αυτά, αυτό είναι και το θέσφατο. Ψάξ' το όμως λίγο. Ψάξ' το να βλέπεις λίγο και από την άλλη πλευρά. Τι άλλο παίζει, τι άλλο γίνεται. Ακόμα και αν είσαι έτοιμος να βρίσεις και να λες τι λένε τώρα ρε παιδί. Σε διαβεβαιώ ότι και εγώ όταν διαβάζω Πρώτο Θέμα αυτά λέω. Αλλά διαβάζω. Και λόγω δουλειάς θα μου πεις. Αλλά δυστυχώς πρέπει. Όμως αυτή τη δουλειά που λίγο είναι όχι μόνο να είσαι δέκτης του δημοσίου λόγου, αλλά να είσαι και δεν ξέρω αν θα καταφέρεις να γίνεις πομπός. Εντάξει, μέσω του Facebook γίνεσαι. Αλλά έλα που σου κόβει τις δημοσιεύσεις όταν πας να πεις κάτι διαφορετικό. Τουλάχιστον να γίνεις κριτής του δημόσιου λόγου, εκτός από απλός δέκτης, παθητικός. Τουλάχιστον να βλέπεις λίγο και τι λέει η άλλη πλευρά. Βάλε Όμνια TV, βάλε Ημεροδρόμος του Μπογιόπουλου, το εξαιρετικό ενημερωτικό site, και ας μην είναι τόσο όμορφο και φτιασιδωμένο όσο είναι τα άλλα τα μεγάλα. Ψάξε λίγο και βάλ' τα κάπου στην άκρη, να περνάς μια φορά τη μέρα ρε παιδί μου, έτσι για βόλτα με τον καφέ. Έχεις υποχρέωση πια ως πολίτης, έχεις υποχρέωση, και συγγνώμη αν σε κουράζω, αλλά δεν φτάνει πια το timeline σου. Δηλαδή όσες φορές και αν ακούσεις η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, όσες φορές και αν ακούσεις η δημοκρατία δεν εκβιάζεται, ίσως κάπου στο βάθος να υπάρχει και ένα κείμενο όπως αυτό που βρήκα μπροστά μου, και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, είναι μεγαλούτσικο, αλλά θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα να μπείτε να το δείτε. Άλλη μια σελίδα για τους σελιδοδείκτες σας, Nomadic Universality, Άκης Γαβριηλίδης. Μπορεί να διαφωνείτε, και εγώ διαφωνώ με πολλά από αυτά που λέει. Και τα λέει και με έντονο τρόπο συνήθως. Ψάξτε το λίγο, nomadicuniversality.com. Από εκεί σας διαβάζω ένα απόσπασμα που έχει τίτλο «Η δημοκρατία ασφαλώς και εκβιάζεται από τον εαυτό της». Και λες τώρα τι λέει ρε παιδί μου αυτός. Για καθίστε ένα λεπτό. Zamanında bana hiçbir zaman dönme arkadaşça ya da dostça. Beni gerçekten sevdiysen söyle asla hayır. Εξηγεί στο γενικότερο πνεύμα του κειμένου, θα σας πω ότι προφανώς η δημοκρατία είναι φτιαγμένη ακριβώς για να εκβιάζεται, όσο και αν σας ξενίζει αυτό. Και σας ομολογώ ότι άμα δεν βρεθεί μπροστά σου, γι' αυτό σας λέω, βάλ το εκεί να βλέπεις το ρημάδι, κάνε μια βόλτα δεξιά και αριστερά, ψάξε. Και εγώ τόσες μέρες είμαστε σε μια συζήτηση που τρως συνέχεια ως απάντηση ότι ο Κουφοντίνας με την απεργία πείνας εκβιάζει τη δημοκρατία, όχι την κυβέρνηση, τη δημοκρατία συνολικά. Και το αφήνεις να περνάει έτσι ρε παιδί μου, το αφήνεις και τελικά ποτίζει αυτό, καταλάβατε. Και έρχεται ένας άνθρωπος να σου γράψει ένα κείμενο, όχι ότι έχει την μπάσα αλήθεια ο Άκης Γαβριηλίδης, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ σου δίνει μια διαφορετική οπτική. Κάτσε να σου διαβάσω ένα κομμάτι να μου πεις αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Λέει λοιπόν ο Γαβριλίδης, η φράση λοιπόν αυτή είναι λάθος, είναι άκυρη, η δημοκρατία ασφαλώς και εκβιάζεται, αυτή είναι που κατεξοχήν εκβιάζεται. Τι υποτίθεται ότι σημαίνει αυτό το «δεν»? Είναι περιγραφικό ή κανονιστικό? Ούτως ή άλλως η φράση είναι ανθρωπομορφική, εμφανίζει δηλαδή τη δημοκρατία σαν ένα πρόσωπο για το οποίο τίθεται ζήτημα εάν μπορεί να κάνει ή να υφίσταται το α ή το β και εν προκειμένου απαντά όχι, δεν εκβιάζεται. Σε αντίθεση προφανώς με άλλες κυρίες, π.χ. τη μοναρχία, τη δικτατορία, την αριστοκρατία, που αυτές εκβιάζονται. Η δημοκρατία όμως δεν είναι ένα πρόσωπο. Δεν είναι καν ομάδα προσώπων. Είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης των σχέσεων μεταξύ προσώπων και ομάδων. Ξαναλέω, είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης των σχέσεων μεταξύ προσώπων και ομάδων. Οι σχέσεις ασφαλώς και δεν εκβιάζονται, αλλά αν το ενώσουμε με αυτή την έννοια, τότε αλέμε απλώς μία ταυτολογία, διότι ο εκβιασμός είναι μία έννοια που δεν εφαρμόζεται καθόλου σε σχέσεις. Εάν κάποιο πολίτευμα έχει προβλέψει στο εσωτερικό του κάποιο χώρο για εκβιασμό, σε εισαγωγικά, τόσο περιγραφικά όσο και κανονιστικά, είναι ακριβώς αυτή η δημοκρατία. Και όποιος φέρεται να την εκβιάζει αποτελεί και αυτός μέρος της δημοκρατίας. Δεν έχουμε μια άλλη δημοκρατία σε έναν οριοθετημένο χώρο και απ' την άλλη κάποιους που είναι μη δημοκρατία και μπορούν να την εκβιάσουν. Τόσο οι υποτιθέμενοι εκβιαστές όσο και οι υποτιθέμενοι εκβιαζόμενοι είναι μέρος αυτής ακριβώς της δημοκρατίας. Η δημοκρατία ως θεσμικός διακανονισμός εκκινεί από την παραδοχή ότι οι σχέσεις των ανθρώπων και των ομάδων είναι φύσεως ανταγωνιστικής. Οι επιθυμίες και οι τάσεις τους αποκλίνουν. Δεν υπάρχει κάποια τέλεια αρμονία μεταξύ τους που να έχει εδρεωθεί εκ των προτέρων ή που να μπορεί να επιτευχθεί κάποτε στο μέλλον. Ούτε και είναι και επιθυμητό κάτι τέτοιο. Και εξηγεί ο Γαβριλίδης. Η απεργία και γενικά όλες οι συναφείς δράσεις είναι ένα κατεξοχήν τέτοιο μέσο. Όταν προεμφανίστηκαν ιστορικά οι απεργίες και αρκετές ακόμη φορές έκτοτε, αν όχι πάντα, οι εργοδότες εξανίσταντο κατά ανάλογο τρόπο κατά του απαράδεκτου εκβιασμού, διότι ο απεργός εκβιάζει, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό κάνει, μα αυτό προβλέπει η δημοκρατία. Σου λέει, τώρα είναι δικά μου λόγια, δεν αναφέρομαι στο Γαβριλίδη, θα σας ανοίξω ξανά εισαγωγικά. Σου λέει ότι εγώ, φίλε, θα κλείσω το εργοστάσιο και δεν θα δουλέψω, είναι το ίστατο μέσο μου, θυσιάζω το μισθό μου για να κερδίσω τα δικαιώματά μου και ναι, εκβιάζω. Ακόμα και η μορφή εκβιασμού του κλείνω το δρόμο για να μην περάσεις, που τόσο μεγάλη κουβέντα και τόσο πολύ νεοφιλελεύθερο μελάνι έχει χυθεί, πάντοτε σε αυτό τον εκβιασμό οι κυβερνήσεις προσπαθούν να τον περιορίσουν. Αυτόν τον εκβιασμό προσπαθούν να τον περιορίσουν. Να τον περιορίσουμε στο ένα πεζοδρόμιο, να μην πιάνετε όλο το δρόμο, γιατί ο άλλος έχει το δικαίωμα να πάει στη δουλειά του. Μα αν δεν εκβιάσω δεν θα κερδίσω το δικαίωμά μου. Προφανώς λοιπόν η δημοκρατία μέσα της έχει τον εκβιασμό. Λέει λοιπόν ο Γαβριλίδης, στο μεταπολεμικό κοινωνικό συμβόλαιο των φιλελεύθερων δημοκρατιών, αυτό που έχουν λυσάξει να αναιρέσουν και να καταργήσουν οι διάφοροι Όρμπαν, Τραμπ, Μητσοτάκηδες κλπ, ο εκβιασμός σε εισαγωγικά αυτός, θεσμοποιήθηκε και ρυθμίστηκε νομικά και μάλιστα συνταγματικά ως κεκτημένο δικαίωμα του εκβιασμού, δηλαδή της απεργίας, της κινητοποίησης, της κάθε μορφής πάλης, σύνομης πάλης. Όχι, οι δολοφονίες δεν είναι εκβιασμός. Όχι, η τρομοκρατία δεν είναι εκβιασμός. Αλλά η απεργία πείνας είναι ένας εκβιασμός ως ίστατο μέτρο έναντι της δημοκρατίας και τον χωράει μέσα της η δημοκρατία και αυτό τον εκβιασμό. Ο Γαβριλίδης λέει ναι. Η απεργία πείνας, ξανά σας διαβάζω από το κείμενό του, δεν θεσμοθετήθηκε ειδικά, δεν υπάρχει νόμος για την απεργία πείνας. Ωστόσο είναι και αυτή ένα έσχατο μέσο να θέσει κανείς ένα αίτημα στο δημόσιο χώρο, όταν αυτός που καταφεύγει σε αυτήν, στην απεργία πείνας δηλαδή, κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο μέσο. Εκείνοι που ταυτίζουν τον εαυτό τους με τη δημοκρατία, επειδή τυχαίνει να έχουν βρεθεί προσωρινά στην κυβέρνηση χάρη στη λειτουργία της δημοκρατίας και γι' αυτό φαντάζονται ότι θα βρίσκονται για πάντα με το να υιοθετούν τη στάση εκείνου που δεν θέλει να ακούσει και δεν συζητά τίποτα επειδή δήθεν έχει αλλεργία στους εκβιασμούς, σε εισαγωγικά, εκείνοι λοιπόν κάνουν τη δημοκρατία να φαίνεται όλο και λιγότερο δημοκρατία, εφόσον αναιρούν ένα βασικό, ίσως το βασικότερο στοιχείο της. Ειδικά αν στην περίπτωσή μας, και με αυτό κλείνει ο Γαβριλίδης, με το να οχυρώνονται πίσω από ένα νόμο, ιδίως μάλιστα ένα νόμο ουσιαστικά ατομικό, φωτογραφικό δηλαδή για τον Κουφοντίνα, που οι ίδιοι θέσπισαν και εν συνεχεία αρνήθηκαν με σαδισμό, που δεν τους κάνει να φαίνονται λιγότερο δολοφόνοι εάν τελικά επέλθει η διαπαραλήψεως δολοφονία. Συνεπώς, αυτή η συζήτηση του «Η δημοκρατία δεν εκβιάζεται» έχει και μια άλλη άποψη, να σας το θέσω έτσι απλά. Έχει και μια άλλη άποψη, νάτι εδώ μπροστά σας, την ακούσατε μόλις. Πού θα τη βρεις, γιατί αυτό ήταν η συζήτησή μου, πού θα τη βρεις αυτή την άλλη άποψη? Θα ψάξεις, αγαπητέ μου, ακροατή. Θα ψάξεις, γιατί αν δεν ψάξεις πια, δεν θα στη φέρει ποτέ μπροστά σου το Facebook. Και αν τελικά, επειδή όλα λεφτουδάκια είναι σε αυτή τη ζωή και επειδή ο καπιταλισμός υπάρχει εκεί μαζί με τα bugs του ως σύστημα, εάν τελικά αρχίσεις να ψάχνεις δεξιά-αριστερά μόνος σου και δεν περιμένεις από το Facebook, μάλλον θα μειωθεί και η κίνηση, γιατί κάθε κλικ, γιατί κάθε ανάρτηση, γιατί κάθε ποσταρισματάκι, κάθε καλημέρα φιλαράκια μου που γράφεις στο Facebook, λεφτουδάκια είναι για το Facebook. Όσο περισσότερο φεύγεις από αυτό και ψάχνεις μόνος σου αλλού, τόσο περισσότερο κάποιος χάνει λεφτά. Και όσο περισσότερο χάνει λεφτά, τόσο περισσότερο μπορεί να θυμηθεί ότι ενδεχομένως η δημοκρατία να του φέρει και περισσότερα λεφτουδάκια. Γιατί στον καπιταλισμό, ξέρετε, όλα μετρώνται, ναι, και η δημοκρατία μετρώνται με λεφτά. Συνεπώς φτιάξε τους σελιδοδείκτες σου. Συνεπώς βάλε τις πηγές σου στην άκρη. Μια ώρα δουλειά είναι. Μια ώρα δουλειά να κάτσεις λίγο να ψάξεις, να δεις τι θα ήθελες να βλέπεις χωρίς να το βλέπεις μέσα από το Facebook. Και να κάνεις μια βόλτα κάθε μέρα. Υπάρχει στον browser, μπορείς να του βάλεις και όταν ανοίγει να, τη συγκεκριμένη καρτέλα που έχει, μπορείς να τα ονομάσεις τα απαγορευμένα. Έτσι, σ' αρέσει? Και να του πεις ότι την καρτέλα απαγορευμένα, ψάξτε το λίγο, εύκολο είναι, δεν είναι τίποτα δύσκολο, με το που ανοίγω το browser να μου τα ανοίγει όλα μπροστά, έτσι να πάρω μια ιδέα και μετά τα κλείνω ένα-ένα, ρε παιδί μου. Επίσης, άλλος τρόπος, μπε σε λίστες με mail, θα μου πεις και το mail στην Google είναι συνήθως, στα περισσότερα. Δεν ξέρω αν εκεί κόβουνε, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά βάλε ότι εκεί θέλω το ονοματάκι σου. Θυμάσαι, έγινε μια μεγάλη συζήτηση για το GDPR, για τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και έχει περιοριστεί πολύ αυτό, και εκεί υπάρχει μια συζήτηση, έχει περιοριστεί πολύ η δυνατότητα. Παλιά έλεγε έλεγε μέσα στα site, βάλε εδώ το mail σου να σου στέλνω το newsletter μου. Τώρα αυτό, αν δείτε στα περισσότερα, έχει κοπεί. Στο πίσω σελίδες υπάρχει ακόμα, σας το λέω. Έχει κοπεί, διότι αντίκειται, χρειάζεται να έχεις έναν νομικό από πίσω που να βάλει κάποιους κανόνες, που να πει, να έχει μέσα ρητά ότι δεν κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία και το mail σας, και ότι δεν θα σας στέλνουμε διαφημίσεις, και ότι εν πάση περιπτώσει θα σεβαστούμε την ατομικότητά σας και θα παίρνετε μόνο αυτό το δελτίο, το newsletter, και θα έχει εκεί με σαφή τρόπο τη δυνατότητα να ξεγραφτείτε άμα δεν γουστάρετε αυτά που σας στέλνουμε και άμα τα θεωρήσετε ενοχλητικά, και εν πάση περιπτώσει βάζει μία σειρά αποδικλίδες που προφανώς δεν μπορεί το κάθε μικρό site ή κάθε blog ή κάθε πολίτης που κάπου θέλει να πει την άποψή του να τα τηρήσει, ή εν πάση περιπτώσει να τα τηρήσεις είναι εύκολο, να δείξεις ότι τα τηρείς είναι το πιο δύσκολο με ένα συγκεκριμένο νομικό κείμενο. Εν πάση περιπτώσει όμως, όπου ακόμα υπάρχει, βάλτε το mail σας. Ναι, θέλω να συμμετέχω, θα σου έρχεται στο mail. Μπορείς να κάνεις και εκεί ξεχωριστή κατηγορία για να μην μπλέκεται με τα προσωπικά σου με τα άλλα. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν τρόποι, ψάξτε λιγάκι. Και μιλώ ειδικότερα σε νέους ανθρώπους, γιατί προφανώς εδώ τα μαθαίνουν οι 70άριδες και φτιάχνουν λίστες, φακέλους, αναλληλογραφία και αναφορέα αλληλογραφία. Ειδικά ένα συνταξιούχος, μη σας πω ότι μπορεί τώρα, αν λίγο είναι μαμούνι, να κάτσει να τα φτιάξει καλύτερα από έναν σαραντάρι. Αλλά κάντε το. Κάντε το, γιατί φαίνεται ότι το πράγμα ζωηρεύει, όχι ζωηρεύει, ζωηρεύει η λογοκρισία, το πράγμα σοβαρεύει, και ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχουμε πολύ χειρότερα πράγματα. Βάλτε τις πηγές, φτιάξτε τις πηγές μόνοι σας. Βάλτε τις στην άκρη και πάρτε έστω και μία ιδέα, ακόμα δεν χρειάζεται να μπαίνετε μόνο στα site που συμφωνείτε. Ειδικώς στα site με τα οποία διαφωνείτε, και το λέω τώρα και για την άλλη πλευρά. Ναι, και οι αριστεροί, δεν είναι να μπαίνετε να βλέπετε στο πρώτο θέμα. Το λέω, δεν κάνω διαφήμιση καμία. Όπως είπα για την εφημερίδα των συντακτών, να μπαίνετε και στο πρώτο θέμα. Ναι, διότι εκεί καταλαβαίνεις πώς ακριβώς διατυπώνεται ο δημόσιος λόγος, ο κυρίαρχος λόγος. Διότι έχεις και την ανάποδη μετά, τον ανάποδο φόβο, να μείνεις σε μια φούσκα αν βλέπεις μόνο τα δικά σου και να λες, να ρε παιδί μου, έτσι είναι, και ότι εν πάση περιπτώσει δεν, να θα κερδίσουμε, θα νικήσουμε. Αν δεν, που θα κερδίσετε, διότι από πάνω υπάρχει μια προπαγάνδα στα μεγάλα μέσα, και τώρα έχω πιάσει κυρίως τα site, έτσι, δεν μιλώ για ραδιόφωνα, δεν μιλώ για τηλεοράσεις, άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα εκεί, και με πολύ δυσκολία σας πληροφορώ, ειδικά στα υπόλοιπα μέσα, γιατί στα site είναι εύκολο να το κάνεις, στα άλλα είναι δύσκολο. Yo fui el ciego, el que no sabía. Caí en la trampa de ser tu amigo. Caí en la trampa de ti confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Mufatango, mufatango, mufatango. Εκπομπή που ακούτε, έτσι για να κάνω και λίγο αυτοαναφορικό πηγαίνοντας προς το κλείσιμο το πράγμα, μια που μπήκα και στο θέμα ραδιόφωνα και λοιπά, στην τηλεόραση δεν σας συζητάω τώρα, τα πράγματα είναι ασφικτικά, ασφικτικά, και σας τα λέω δουλεύοντας και εγώ στην τηλεόραση. Αλλά για το ραδιόφωνο ειδικά που ακούτε, η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα προς το παρόν, και μεταδίδεται και από το Press Project, το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Και θεωρώ τεράστιο κέρδος, τεράστια τιμή βεβαίως για τη φιλοξενία, χωρίς να σημαίνει ότι αυτά τα ραδιόφωνα συμφωνούν με ό,τι λέω εγώ εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Και το θεωρώ τιμή και δική μου και δική τους, κυρίως δική τους, γιατί μπορεί να ανέχονται την διαφορετική φωνή. Και είναι κέρδος. Και μακάρι αύριο μεθαύριο να μην είναι σε 5, να είναι σε 15. Και όχι μόνο η δική μου η εκπομπή, οι πίσω σελίδες. Αντιστοίχως φωνές που μπορεί να είναι έξω, δίπλα από την οποιαδήποτε θέληση του οποιοδήποτε ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού και του οποιοδήποτε μηντιάρχη. Και μακάρι να μπει, και είναι και ένα πείραμα, αν θέλετε, αυτού του είδους η εκπομπή, που είναι homemade, αλλά που μπορεί να φτάνει όσο γίνεται, όσο απλώνουν τα πόδια της και όσο φτάνει το πάπλωμα που λένε, για να πάει λίγο πιο πέρα. Ψάξτε το, ψάξτε το εκεί έξω. Οι καιροί σε ό,τι αφορά την ενημέρωση φαίνεται ότι δυσκολεύουν. Είναι πολύ προφανές, δεν φαίνεται μόνο, είναι προφανέστατο ότι δυσκολεύουν και χρειάζεται πια να κάνετε κι εσείς αρκετό κομμάτι της δουλειάς. Δεν θα φτάνουμε οι δημοσιογράφοι για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Θα πρέπει να την κάνετε πια κι εσείς. Και κάτι ειδησούλες που σου έρχονται έτσι σαν καρφί στο μάτι, ρε παιδί μου, από τα εξωτερικά, από τα Ευρώπας. Και λες, πού να πάρει ευχή? Εμείς όταν φτιάχναμε Παρθενώνες και δημοκρατίες, αυτοί ήταν στα δέντρα. Τώρα πώς τα έφερε έτσι η ζωή και τις βλέπεις τις ειδήσεις αυτές και λιγάκι, λιγάκι ζηλεύεις. Τι θέλω να πω, Γαλλία. Ποινή φυλάκιση στο Σαρκοζή, τον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Γιατί έχει μία σειρά, 4 δίκες λέει έχει να κάνει, από την πρώτη από την οποία τελείωσε έφυγε με 3 χρόνια φυλακή. Τα 2 λέει με αναστολή, αλλά το 1 πρέπει να το εκτίσει ή πρέπει να κάνει κοινωνική εργασία ή πρέπει να φορέσει βραχιολάκι στο σπίτι του, γιατί του δίνει επιλογές το σοφρονιστικό σύστημα της Γαλλίας. Αλλά καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση, βέβαια, δεν έχει τελεσυνδικήσει. Αλλά ο ένας χρόνος λέει πρέπει να εκτιθεί. Γιατί ο Σαρκοζή, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, γιατί εμπλέκεται λέει σε ζήτημα που έχει να κάνει με διαφθορά και δωροδοκία, χεροπολί. Χεροπολί εννοώ, όχι ότι ξέρω για την απόφαση αν ήταν δίκαιη ή άδικη. Εγώ διαβάζω την απόφαση του δικαστηρίου, ούτε ξέρω το θέμα σε βάθος. Αλλά χαίρομαι πολύ για το ότι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος είναι ηγέτης. Έλα όμως που τους πάνε φυλακή εκεί στη Γαλλία. Και προσέξτε, το δικαστήριο που τελείωσε χθες και έβγαλε την απόφαση δεν ήταν για αυτή καθ' αυτή τη δωροδοκία. Ήταν γιατί προσπάθησε να επηρεάσει έναν δικαστή ώστε να πάρει στα χέρια του τις αποφάσεις ή να επηρεάσει την απόφασή του σε σχέση με το άλλο ζήτημα της δωροδοκίας. Δηλαδή η δίκη χθεσινή δεν είχε να κάνει με αυτή καθ' αυτή τη δωροδοκία, είχε να κάνει με την επιρροή που άσκησε σε έναν δικαστή στη γαλλική δικαιοσύνη, ο οποίος επίσης καταδικάστηκε και ο οποίος πήρε ως αντάλλαγμα μία θέση σε καλύτερο πόστο. Και έρχεσαι εσύ εδώ να μου πεις τώρα ότι η Κούρτοβικ που λέει ότι το δικαστήριο του Βόλου μπορεί και να δέχεται επιρροές και να μην τολμήσει να υψώσει το ανάστημά του μπροστά σε μια κυβερνητική επιλογή, ένας πρωτοδίκης εκεί στην Μαγνησία, στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, ότι αυτός ο δικαστής θα είναι ανεξάρτητος και θα είναι, δηλαδή γίνονται μόνο στη Γαλλία αυτά και ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα θέμα, η δικαιοσύνη λειτουργεί μια χαρά. Και τι είναι αυτά που λέτε, πάλι εκβιάζετε τη δημοκρατία. Εδώ υπάρχει κράτος δικαίου, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Και λες, ρε παιδί μου, αν ο Σαρκοζή προσπάθησε να επηρεάσει ένα δικαστή και τον πάνε φυλακή, εδώ τι θα έπρεπε να γίνει? Εδώ που πάμε φυλακή τους δικαστές που ανακάλυψαν, που αποκάλυψαν το σκάνδαλο Νοβάρτης. Σε αυτή τη χώρα είμαστε εμείς που γέννησε τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Τέλος πάντων, άστα. Άστα ξεκαθάριστα καλύτερα, γιατί δεν πάμε προς το τέλος. Μία τελευταία σημείωση, επειδή ανέφερα το κράτος δικαίου και επειδή το είδα και αυτό μπροστά μου τις τελευταίες μέρες. Είναι λάθος η φράση «Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου». Ο ορισμός κράτος δικαίου προέρχεται, μην νομίζω ότι και εγώ τα ξέρω όλα, αλλά βλέπω τώρα οι δικηγόροι γενικώς ευτυχώς λένε κάποια πράγματα και όχι μόνο σε σχέση με την τρέχουσα επικαιρότητα, τουλάχιστον να μιλάμε σωστά. Το κράτος δικαίου, το κράτος έχει την έννοια της ισχύως, όπως λέμε επικρατώ, δεν είναι η έννοια του κράτους, ως θεσμός. Η έννοια κράτος δικαίου σημαίνει ότι σε έναν χώρο, σε μια περιοχή, επικρατεί ο νόμος. Δηλαδή ότι ακόμα και ο τελευταίος πολίτης, αλλά και ο πρώτος πολίτης, ακόμα και οι θεσμοί της εξουσίας, υπακούν και υποτάσσονται στο νόμο. Η ισχύ του νόμου σημαίνει κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν η σωστή φράση είναι: στην Ελλάδα έχουμε ισχύ, υπάρχει κράτος δικαίου. Και όχι ότι η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου. Τουλάχιστον όταν μιλάμε, να μιλάμε σωστά. Σας χαιρετώ, να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά.